başlamış, gelmiş bir iki üç. Takılmış boğazına, gitmemiş bu hıçkırık. Neler neler denemiş, maydanoz bile yemiş. Hiçbir şey kâr etmemiş, geçmemiş bu hıçkırık. Hıçı hıçıkırık, hıçıkırık. Çıkırık çıkırık hıçıkırık. Çıkırı çıkırı çıkırı çıkırı hıçıkırık. Çık git artık hıçıkırık. Hıçı hıçıkırık, hıçıkırık. Çıkırık çıkırık hıçıkırık. Çık git artık hıçıkırık. Hıçı hıçıkırık hıçıkırık. Çıkırık çıkırık hıçıkırık. Çıkırı çıkırı çıkırı çıkırı hıçıkırık. Çık git artık hıçıkırık. Hıçı hıçıkırık hıçıkırık. Çıkırık çıkırık hıçıkırık. Çıkırı çıkırı çıkırı çıkırı hıçıkırık. Çık git artık hıçıkırık.